3 miesięcy i iPhone 8 64 GB za 3299 zł. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Jest wtorek, 19 dzień grudnia. Minęła 16. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik, czas na serwis. Będzie wniosek o uchylenie immunitetu senatorowi PiS. Stanisław Kogut i jego syn są podejrzani o korupcję. Rząd walczy ze smogiem, tańszym prądem, a w kancelarii premiera będzie osoba odpowiedzialna za czyste powietrze. Niemieckie władze przepraszają rodziny ofiar zamachu sprzed roku za błędy. Na skutek ataku na jarmark w Berlinie zginęło wielu ludzi. Wniosek o uchylenie immunitetu senatora PiS Stanisława Koguta ma złożyć katowicka prokuratura. Funkcjonariusze krakowskiego CBA zatrzymali 5 osób podejrzanych o korupcję na rynku nieruchomości. Między innymi syna parlamentarzysty i szefa jednej z największych w Polsce firm deweloperskich. Informacje o planach zatrzymania senatora potwierdza Stanisław Żaryn, rzecznik koordynatora służb specjalnych. Będzie formułowany wniosek o uchylenie immunitetu. Mamy do czynienia z działalnością, która również wykracza poza ramy prawne. Wielokrotnie minister Mariusz Kamiński mówił o tym, że nie będzie za czasu jego nadzorowania służb specjalnych żadnego parasola ochronnego dla nikogo. Jak będzie wniosek o uchylenie mojego immunitetu, to go złożę. Na razie nie ma żadnego wniosku, uważam się za człowieka niewinnego. Nie przyjąłem od nikogo w życiu łapówki, powiedział senator Kogut. Zatrzymani podejrzani są o przyjęcie łącznie prawie 1 200 000 złotych łapówek. Z informacji portalu w polityce.pl wynika, że tu cytat, sam senator mógł przyjmować łapówki, a dowody zdobyte przez agentów są bardzo mocne. Za korupcję w piłce nożnej syna senatora skazano 8 lat temu na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu. Tańszy prąd w nocy ma pomóc w walce ze smogiem. Takie rozwiązanie zapowiada szef rządu Mateusz Morawiecki. Korzystania z dodatkowych źródeł energii, po prostu z korzystania z piecyków, z kaloryferów podłączonych po taryfie niższej do 40%, co według szacunków Ministerstwa Energii może obniżyć rachunki za ogrzewanie o 20 do 25%. Premier dodał, że w nowym roku wystartuje wart kilkaset milionów złotych program termomodernizacji budynków. Wkrótce też w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów premier powoła osobę odpowiedzialną za walkę ze smogiem. Po wczorajszej duchocie dziś ze smogu już nic nie zostało. W większości miast jakość powietrza jest dobra, ale według raportu Światowej Organizacji Zdrowia z 2016 roku 7 na 10 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy leży w Polsce. Lekarze mówią, że smog może zaostrzyć choroby układu oddechowego, ale też schorzenia kardiologiczne. Doktor Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego tłumaczy, że zanieczyszczone powietrze z krwią dostaje się do całego organizmu. Zanieczyszczenie równa się choroba układu oddechowego, ale tylko 10% wiąże choroby układu krążenia z zanieczyszczeniami, a okazuje się, że siła rażenia cząstek stałych powstających w naszych kominach jest zdecydowanie większa, jeśli chodzi o blaszkę miażdżycową, udary i zawały, niż zaostrzenia astmy. Na portalu czasnaczystepowietrze.pl można znaleźć informacje dotyczące smogu. Główny inspektor farmaceutyczny wycofał serię leku przeciwbiegunkowego Endix. Produkt jest stosowany w leczeniu biegunki bakteryjnej. Paweł Trzciński, rzecznik GIF-u, poinformował, że zgodnie z informacją od producenta lek zawierał zbyt dużo metali. Podjęliśmy taką decyzję w związku z informacją z rynku czeskiego, że lek ten zawiera przekroczone normy zawartości metali. Te metale mogły być w tym produkcie, natomiast tutaj stopień był zbyt wysoki. Nie jest to produkt, który zagraża zdrowiu, natomiast musi on zostać wycofany. Na rynku jest bardzo wiele odpowiedników tego preparatu. To jest preparat popularny, produkowany też przez inne firmy pod innymi nazwami. Produkt tej serii nie będzie już sprzedawany w aptekach, a numer serii można sprawdzić na stronie internetowej Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Niemiecki minister sprawiedliwości Heiko Maas przeprosił poszkodowanych i rodziny ofiar zamachu terrorystycznego, do jakiego doszło rok temu na jarmarku bożonarodzeniowym w Berlinie. Zdaniem ministra rząd popełnił dużo błędów przed i po zamachu. Nie byliśmy odpowiednio przygotowani na konsekwencje takiego ataku. Teraz możemy jedynie przeprosić ofiary i ich rodziny, napisał Heiko Maas w Der Tagesspiegel, dodając, że zadaniem polityków w demokratycznym państwie jest wyciąganie wniosków z błędów, a zadaniem rządu branie odpowiedzialności wobec ofiar terroru. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. O wybaczenie błędów władz poprosił poszkodowanych i rodziny ofiar burmistrz Berlina Michel Müller. Przypomnijmy, że w zamachu rannych zostało ponad 70 osób, a 12 zginęło, m.in. polski kierowca Łukasz Urban, którego ciężarówka została użyta do tego, by rozjeżdżać ludzi. To był Serwis Trójki. A przed nami jeszcze pogoda, wtorek dość chłodny, jesienna kurtka plus polar już raczej nie wystarczają. Trzeba powoli w szafie poszukać tej puchowej, niestety. Na Podhalu minus 5 stopni, na Podlasiu i Podkarpaciu minus 2, w Polsce centralnej stopień poniżej zera, na Wybrzeżu i Dolnym Śląsku 0 stopni, na Pomorzu Zachodnim plus 1. Według najnowszych prognoz pruszyć może w okolicach Konina, Jarocina, Zielonej Góry i Leszna. W nocy z północnego zachodu nad Polskę nadciągają ciężkie chmury przynoszące śnieg. Śnieg z deszczem, a miejscami opady marznące deszczu powodującego gołoleć. Na termometrach nawet minus 10 stopni poniżej zera. W rejonach podgórskich, w Małopolsce minus 4, na Mazowszu minus 5, w Wielkopolsce, a także na Warmii i Mazurach minus 3. Jutro, tak jak dziś, pochmurno. W południe śniegu można spodziewać się w okolicach Lublina, Kielc i Rzeszowa. Temperatury w Przemyślu i w Kielcach stopień poniżej zera, w Łodzi i Toruniu 0, w Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze stopień powyżej zera. No i jeszcze najcieplejsza stolica Europy dziś to Lizbona. Tam 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach euro i na euro.com.pl. Hity prezentowe 2017. Na przykład Smart TV Samsung 43 cale za 1799 zł. Lokówka Babyliss za 259 zł. Smartfon Xiaomi Redmi 4A Dual SIM za 499 zł. Uwaga! Darmowy transport i gwarancja dostawy na jutro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 7 minut po godzinie 16. A co państwo powiedzą na taki początek i taki blues na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania? Można tupać. Sleigh with reindeer, no sack on my back. You gonna see me coming in a big black Cadillac. Put his stockings, turn off the light. Santa Claus is coming down the old chimney tonight. No i takiej reakcji, szczerze mówiąc, się spodziewałem. Jak dobrze, że mam auto z automatyczną skrzynią biegów. Lewa nóżka w rytm tupała. No musiała tupać, panie Marcinie. Dziękujemy za tę wiadomość. I dzisiaj będzie jeszcze kilka takich momentów, kiedy nóżką będzie można potupać. Przede mną wspaniała płyta Jazz Christmas and the City i z niej dziś trochę więcej utworów się pojawi. A teraz już 9 minut po godzinie 16. Zapraszamy Do reklamy. Wojtechu, a dlaczego ty masz taki szeroki uśmiech? Bo zaszalałem z prezentami. A dlaczego wciąż masz taki pełny portfel? Bo nie płacę przed świętami. Zaszalej z prezentami, nie płać przed świętami. Teraz w Saturnie raty z odroczonym terminem spłaty aż do 3 miesięcy. I laptop i tablet 2 w jednym Microsoft Surface Pro z klawiaturą za 3599 zł. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Dobrze jest zaopatrzyć się we wszystko, czego potrzebujesz. Sięgnij po soczyste mandarynki dostępne luzem za 2,99 za kilogram i po wybrane zestawy kosmetyczne teraz minimum 30% taniej. Świąteczne godziny otwarcia sklepów znajdziesz na www.tesco.pl. Tesco, ciesz się tym, co dobre. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Zdrowital w prezencie dla mamy, bo bardzo ją kochamy. Zdrowital w prezencie dla dziadka, bo ma już swoje latka. Zdrowital w prezencie dla teściowej od przyszłej synowej. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent dla wszystkich osób po 45 roku życia. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już prawie 12 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy popołudniową audycję. Na początek wrócimy do wczorajszego wieczornego wypadku MiG-29. Szczęśliwie pilot przeżył, no ale pozostają pytania o przyczyny katastrofy i stan polskiego lotnictwa wojskowego. To sprawdzał dziś Mariusz Krzemiński. Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Ostrowcu Świętokrzyskim zadała uczniom pracę domową na tydzień przed świętami. Uczniowie mają tu cytat: spędzać czas z bliskimi, pomagać w świątecznych przygotowaniach i cieszyć się wyjątkową atmosferą. Okres przedświąteczny, okres świąteczny absolutnie nie jest czasem na prace domowe. Teraz nauczyciele tak mają, że nam zadają troszkę mniej. Pomagasz rodzicom, jak już nic nie masz do roboty? No, jak nie mam roboty, to odpalam sobie telewizję i przy telewizji odkurzam. Chociaż wyjeżdżamy do dziadków, to w domu też musi być porządek. Także u nas temat szczególnie ważny przed świętami. Jest pomysł, by ograniczyć marnowanie jedzenia. Powstał nawet projekt ustawy w tej sprawie. Powstał, ale potrzebujący będą musieli na niego jeszcze poczekać. Jestem tak biedny, że wszystko oszczędnie, ale marnuje się. Ludzie nie szanują żywności, oddaliby drugiemu. Nie marnuję, nic nie wyrzucam. Ten projekt ma spowodować, żeby w handlu jak najmniej żywności było marnowanych, ale również ma wpływać na świadomość całego społeczeństwa, że mamy ogromny problem związany z marnowaniem żywności. I jakie są szczegóły tego rozwiązania i czemu nadal nie może ono wejść w życie? O to zapyta Anna Rokicińska. A co jeszcze u nas do godziny 19? Zajrzymy na główne ulice handlowe polskich miast, które w wielu miejscach nie mają się najlepiej. Od pewnego czasu ulica Piotrkowska trafiła w taki niebyt ze względu właśnie na otwarcie centrów handlowych przede wszystkim, które stały się tutaj głównym winowajcą, jeżeli chodzi o znikanie dużych sklepów, w ogóle sklepów. Często jest też tak, że lokale, które są zlokalizowane przy na przykład Nowym Świecie, nie spełniają korporacyjnych wymogów tych wielu międzynarodowych sieci handlowych. Donald Trump przedstawił nową strategię bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Jak przekonują eksperci, jest ona korzystna dla Europy Środkowo-Wschodniej. And America is coming back strong. Mamy powtórkę z tego, co usłyszeliśmy na Placu Krasińskich w Warszawie, gdzie prezydent Trump skrytykował przecież Rosję za aneksję Krymu, za takie panoszenie się czy próbę odbudowy strefy wpływów. Wybierzemy się też do przedszkola, a jak się okazuje, w Polsce coraz bardziej powszechne stają się, uwaga, leśne przedszkola. Ich ideą jest wychowanie dzieci w kontakcie z naturą, w ruchu, na świeżym powietrzu i to niezależnie od pogody. Dzieciom wolno chodzić po kałuży, dzieciom wolno się bawić wodą, wolno im się wspinać na drzewa poprzez linę. No, czasami ludzie w lesie, jejciu, zaraz spadniesz. Wchodzimy wtedy głębiej po prostu, żeby nie szokować przechodniów. Reportaż Dzieci Lasu po godzinie 18. Dwie dwójki i siedem trójek. Darek Pieruk rozpoczyna swój telefoniczny dyżur do 19. Proszę do Darka zadzwonić. Już działa też nasza skrzynka zd@polskieradio.pl. Także SMS do Państwa dyspozycji. Nasz numer to 71335. Nie ma obowiązku, ale będziemy wdzięczni za kontakt i telefony. Wiadomości w każdej sprawie. Rozpoczęliśmy od Elvisa Presleya. Teraz też będzie ciekawie. Louis Armstrong. Magnolia trees at night, sparkling bright. Fields of cotton love, wintry white. When it's Christmas time in New Orleans. A barefoot choir in prayer fills the air. Mississippi folks gathering there, 'cause it's Christmas time in New Orleans. You see a Dixieland Santa Claus leading the band to a good old Creole beat. Golly, what a spirit! You can only hear it down on Basin Street. Your cares will disappear when you hear, hallelujah, St. Nicholas is here, when it's Christmas time in New w Orleanie. Ach, gdyby raz chociaż można było je właśnie tam spędzić i zobaczyć, jak tam jest, jak to jest, kiedy temperatury wysokie za oknem. Louis Armstrong z naszej płyty, która jeszcze pojawi się w audycji do godziny 19. Just Christmas and the City. 18 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Wracamy do spraw poważnych. Wojsko polskie straciło samolot bojowy. MiG-29 rozbił się wczoraj niedaleko Mińska Mazowieckiego, gdzie znajduje się 23. Baza Lotnictwa Taktycznego. MiGi to radziecka odpowiedź na F-16. Samoloty były produkowane jeszcze w Związku Radzieckim, a do Polski trafiły pod koniec lat 90. Na szczęście pilot zdołał się katapultować. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Tak mówi wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki. Samolot podchodził do lądowania i chyba na 8 kilometrze przed pasem doszło do tego incydentu. Natychmiast uruchomiono wszystkie odpowiednie służby zgodnie z procedurami, zarówno służby wojskowe, jak również służby cywilne, policję, straż pożarną, tak żeby natychmiast odnaleźć wrak samolotu i udzielić pomocy ewentualnym poszkodowanym. Szczęśliwie tak się złożyło, że pilot przeżył, został przetransportowany do szpitala wojskowego na Szaserów. Nie zagraża jego życiu niebezpieczeństwo. Na chwilę obecną rodzina jest objęta opieką. został odnaleziony pilot. Rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Malinowska. Żywy, na pewno ma połamane nogi, natomiast był przytomny. Według naszych pracowników momentami tą przytomność tracił. Najlepszym dowodem na to, że to są samoloty bezpieczne, jest fakt, że... Grzegorz Sobczak, redaktor naczelny magazynu Skrzydlata Polska. Od 89 roku to jest pierwszy tak poważny incydent, że mamy do czynienia z utratą samolotu. To jest najlepszy dowód na to, że samolot jest bezpieczny. Stoimy przed MiG-29. Prototyp tego samolotu lot odbył w roku 78 w Związku Sowieckim. Sebastian Warlikowski, rzecznik prasowy Muzeum Wojska Polskiego. Do produkcji seryjnej został skierowany w roku 84, a do Polski one trafiały od lipca do października 89 roku. Później kolejne 10 maszyn były przekazywane z Czech od grudnia 95 do stycznia 96. Kolejne samoloty były przekazywane od września 2003 roku do sierpnia 2004 roku z Republiki Federalnej Niemiec po NRD za przysłowiowe 1 euro. Jeżeli mielibyśmy porównywać te maszyny do F-16, no to amerykańskie samoloty, no mówiąc wprost, są lepsze od tych radzieckich? Niewątpliwie F-16 są lepsze, przewyższają MiG-29, głównie dlatego, że są wyposażone w nowoczesną awionikę i w nowoczesne uzbrojenie. W związku z tym one generacyjnie są już troszkę przestarzałe w porównaniu z tym, co reprezentują nasze F-16. Ale na przykład, jeśli chodzi o samą koncepcję, samą aerodynamikę samolotu, to MiG-29 w swojej koncepcji był odpowiedzią radziecką na F-16, w związku z tym jego aerodynamika jest bardziej zaawansowana. Rozpiętość wynosi około 11,5 metra, długość to 17 metrów, wysoki jest na prawie 5 metrów, masa całkowita to jest 18 ton. Prędkość maksymalna takiego samolotu to było 2,5 tysiąca km na godzinę. Pułap jeszcze możemy podać, pułap praktyczny to 17,5 km, zasięg maksymalny to 2100 km. Samolot tak najbardziej sprawny. To jeszcze zapytam tutaj o zachowanie pilota, który rozumiem, że on się katapultował, bo już, no, mówiąc wprost, nie mógł nic więcej zrobić. Rzeczywiście należy zakładać, że jeśli pilot się katapultował, to znajdował się w takiej sytuacji, w której nie miał innego wyjścia, nie było szansy na to, żeby wylądować nawet awaryjnie. Należy pamiętać o tym, że wyszkolenie pilota bojowego kosztuje znacznie więcej niż samolot, więc myślę, że pomijając taki czysto ludzki aspekt ocalenia człowieka, to jeszcze ocaliliśmy w ten sposób bardzo wysoko wykwalifikowanego specjalistę. To jeszcze na koniec tylko zapytam, ile czasu potrzeba pilotowi na to, żeby się katapultować z takiego samolotu? Generalnie samoloty bojowe są przystosowane do, nazwijmy to, szybkiej ewakuacji. Wystarczy, żeby nie powiedzieć, że kilka sekund, bo tak naprawdę chodzi o tylko o ustawienie odpowiednio ciała na fotelu i pociągnięcie za uchwyt. W związku z tym mówimy o pojedynczych sekundach, a od momentu uruchomienia systemu do otwarcia czaszy spadochronu mija nie więcej niż 3 sekundy. W związku z tym to wszystko odbywa się naprawdę w sposób błyskawiczny. O stan migów służących polskiej armii pytał Mariusz Krzemiński. 2 2 7 3. Proszę dzwonić do Darka Pieroga. Czekamy na kontakt od państwa. Także zd3@polskieradio.pl. A teraz, co państwo powiedzą, może na Brendeli. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Boughs of holly. everybody keep walking around. Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Mówiliśmy, a właściwie marzyliśmy o świętach w Nowym Orleanie, ale co tam Nowy Orlean? Dziś u nas było tak. Ziemia biała od warstwy śniegu. Drzewa białe, bo pokryte szronem. A te kryształki lodu zawarte w szronie migotały w promieniach słońca jak gwiazdki na choince. Niebo niebieskie. Na łące pod lasem stado sarenek. A las zielony jak Irlandia. No niech pan powie, gdzie mogło być piękniej? No chyba, że w Eldorado. Zapraszamy do Trójki. Przedświąteczna gorączka wkroczyła wszędzie. Wkroczyła także do szkół, bieganie po sklepach, gotowanie, sprzątanie. To wszystko sprawia, że rodzice nie mają już czasu, by pomagać dzieciom w nauce. Pewnie dlatego dyrektor jednej ze szkół w Ostrowcu Świętokrzyskim postanowiła, że w przedświątecznym tygodniu nie będzie prac domowych. Takie zarządzenie ucieszyłoby z pewnością uczniów wszystkich szkół w Polsce. Moja mama teraz w ogóle ze mną nie spędza czasu, bo albo to telefon, albo to sprzątanie, albo to zakupy. Nie ma czasu, sam muszę odrabiać. No ja też. Czy oni teraz mają czas dla ciebie? Pomagają ci w lekcjach? Pomagają, tylko już nie mają czasu tak o wszystkim mówić, rozmawiać ze mną co chwilę, bo pakują prezenty. Czy przed świętami to się powinno lekcje odrabiać? Czy pani dyrektor wam nie powinna trochę odpuścić? Teraz nauczyciele tak mają, że nam zadają troszkę mniej. W tym tygodniu pani matematyki nic nam nie zadała po prostu. U pani przed świętami w ogóle nie odrabia się lekcji, bo nie są zadawane prace domowe. To taka nasza inicjatywa, żeby w tym czasie dzieci mogły spędzać czas na tym, co najbardziej wartościowe w moim przekonaniu. Kinga Wnuk, dyrektor podstawówki Gimnazjum i Liceum Niepublicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Czyli cieszeniu się tą atmosferą przedświąteczną, pomaganiu w domu, spędzaniu czasu z bliskimi. Nie mają zadawanych żadnych lekcji? Nie, nie mają zadawanych prac domowych. Ja w ogóle nie lubię prac domowych. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy. A w okresie świątecznym to już jestem ich bardzo zdecydowanym przeciwnikiem. I mówienie, że to jest praca domowa ucznia jest fikcją, bo w przeogromnej większości rodzin ona obciąża w takim samym stopniu rodziców jak i dziecko. Jeśli pominiemy ten tydzień przedświąteczny, to same ferie powinny być tak naprawdę okresem odpoczynku od tej pracy górnika dołowego, no bo taką pracę wykonują dzisiaj dzieci w szkołach, a z nimi i rodzice, którzy oprócz swoich etatów ciągną jeszcze najmarniej pół etatu odrabiacza czy pilnowacza odrabiania lekcji. Ja staram się swoje dzieci zawsze włączyć w jakieś sprawy. Nie zawsze mi to wychodzi. Natomiast w ogóle mam problem z ilością prac domowych. Jest ich obowiązek i trzeba im w tym pomagać. A ma pani czas teraz przed świętami w tej gonitwie? Trudno z tym czasem, ale im pomagam. Okres przedświąteczny, okres świąteczny absolutnie nie jest czasem na prace domowe. Ale u pani się odrabia lekcje przed świętami. To zależy, który okres czasu traktujemy jako okres przedświąteczny. Danuta Kozakiewicz, dyrektor podstawówki numer 103 w Warszawie. Na święta nie zadajemy żadnych prac domowych, natomiast w tej chwili jeszcze dzieci pracują normalnie. Prace domowe są niezbędne, są składnikiem lekcji, jeżeli jest to na przykład uczenie się tabliczki mnożenia, tego nie możemy zrobić na terenie szkoły, czy przyswajanie słówek z języka obcego, też trzeba nad tym popracować w domu. Czy zdarza się, że przychodzą uczniowie albo rodzice i mówią, że dziecko jest nieprzygotowane przed świętami, bo sklepy, bo prezenty, bo zakupy. Tydzień przedświąteczny jest to tydzień bardzo specyficzny i musimy tutaj dbać o to, żeby dziecko podchodziło do tego okresu również w sposób odpowiedzialny. Rozumiem, że dzieci nie mają zadawanych prac domowych, ale mają pomagać w domu. Ja tak to określiłam, że jest to czas, kiedy można pomagać i mam nadzieję, że rzeczywiście pomagać będą. Podejmujemy szereg różnych inicjatyw na rzecz samotnych mieszkańców osiedla w tym okresie i dzieci z domów dziecka i dzieci tutaj zaprzyjaźnionych w domach seniorów. Także szereg tych inicjatyw przedświątecznych mamy. Oni bardzo chętnie na nie odpowiadają, bardzo chętnie poświęcają swój czas, angażują się w różne zbiórki. Także myślę, że i ten czas w domu z radością poświęcą, jeżeli nie będą musieli przysiąść do zeszytów. Pomagasz rodzicom, jak już nic nie masz do roboty? No, jak nie mam roboty, to odpalam sobie telewizję i przy telewizji odkurzam. Chociaż, że wyjeżdżamy do dziadków, to w domu też musi być porządek. Co za dzielny chłopak. O przedświąteczne przygotowania pytała Izabela Woźniak. A jak państwo się przygotowują właśnie do świąt, proszę do nas napisać zd3@polskieradio.pl 2273. Kiedy już nie ma gwiazd, cóż, wart jest dzień. Kiedy zbladł słońca blask i tylko wiatr

Jak smakuje? Pytaj o Gripowita w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już za 24 minuty, godzina 17. zd3@polskieradio.pl. Także 2 2 i 7 3. Ten telefon do Państwa dyspozycji. Proszę zadzwonić do Darka Pieroga. Angelika napisała, pani Angelika do nas napisała w sprawie świątecznych przygotowań. Ja właśnie szykuję się do świąt, klejąc i szlifując blat na nowy stół świąteczny. No, gratulujemy. A propos świąt spędzanych gdzieś na świecie. Chciałbym powiedzieć coś na temat tego, co usłyszałem przed chwilą na antenie od prowadzącego. No zapewne bardzo fajnie by było spędzić święta w Nowym Orleanie, zupełnie inny klimat, zupełnie inne miejsce. Ale ja chciałbym powiedzieć, że ja w tym roku właśnie będę spędzał święta inaczej. Otóż za 2 dni lecę do Jerozolimy. Tam zamierzam spędzić święta, może pasterka w Betlejem. To takie moje marzenie. Zawsze chciałem, żeby było inaczej, żeby zamiast choinki była palma, żeby zamiast śniegu był piasek na plaży. Może się w tym roku wszystko spełni, ale będę z wami na pewno przez internet. Bardzo dziękujemy i niech się panu pięknie spełni to marzenie. A my już za chwilę opowiemy o sposobach na niemarnowanie żywności. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj. Teraz jest najlepszy czas odczarować wróżby z kart. Do krawędzi tylko krok, skoczysz teraz, skoczysz teraz. Za 20 minut, godzina 17. A teraz opowiemy o projekcie, który powstaje, no i powstać nie może. Zapraszamy do Trójki. Senatorowie mieli się nim zająć dziś, ale prace nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu marnowania żywności znów zostały odłożone, a trwają już półtora roku, mimo że nie wywołują żadnych politycznych sporów. Według projektu sklepy wielkopowierzchniowe miałyby obowiązek przekazywania żywności o krótkim okresie przydatności osobom potrzebującym, a takich, jak wiadomo, jest naprawdę wiele. Jestem tak biedny, że ja wszystko oszczędnie, ale marnuje się. Ludzie nie szanują żywności, oddaliby drugiemu. Nie marnuję, nic nie wyrzucam. Ten projekt ma spowodować, żeby w handlu jak najmniej żywności było marnowanych. Sprawozdawca projektu senator Antoni Szymański, PiS. Ale również ma wpływać na świadomość całego społeczeństwa, że mamy ogromny problem związany z marnowaniem żywności. Prawie 180 kilo na osobę, wliczając to niemowlęta, osoby starsze. Rocznie. To jest bardzo dużo. Część głosów mówi właśnie, że bardzo długo to trwa. Że to już od 2016 roku bodajże. To prawda, że długo to trwa, ale myślę, że ta dyskusja nie jest bezużyteczna. Nie mogłyby te prace trochę przyspieszyć może? Czy to jest związane z jakimś, nie wiem, lobby może? Nie, pewnie mogłyby przyspieszyć. Senator Mieczysław Augustyn, PO. Ale myśmy testowali w projekcie pewne rozwiązania, które jednak wymagały namysłu. Na przykład chcieliśmy, żeby również te produkty, które najlepiej spożyć przed, a więc takie, które jeszcze po tym terminie zachowują swoje własności spożywcze, trafiały do potrzebujących. Belgowie właśnie coś takiego zrobili. No ale okazało się, że nasze przepisy z zakresu bezpieczeństwa żywności są jednak bardzo restrykcyjne, dużo bardziej niż tam. Ze względu na te przepisy dystrybutorzy protestowali, bo mówili, ale kto weźmie odpowiedzialność za to, gdyby jednak ktoś doznał uszczerbku na zdrowiu po tym terminie. Drugi taki punkt, który był do wynegocjowania, to kto będzie mógł tę żywność odbierać. Myślę, że co jest rzeczywiście takie bardziej kontrowersyjne w tej ustawie. Maria Kowalewska, Federacja Polskich Banków Żywności. O co handlowcy może w jakiś sposób też mają trudność z akceptowaniem, to że wylicza się pewien koszt od ilości utylizowanej żywności i ten koszt docelowo przekazuje się też organizacjom społecznym po to, żeby one mogły edukować w zakresie niemarnowania jedzenia, jak również budować infrastrukturę potrzebną do sprawnej logistyki darowizn żywności, bo te produkty mają bardzo krótki termin przydatności, często 1, 2, 3 dni. One muszą być szybko przekazane, często wymagają specjalistycznych sprzętów, chociażby chłodni, po to, żeby móc je bezpiecznie transportować, a potem spożyć. I na to te środki między innymi też miały być przekazane. I z punktu widzenia organizacji społecznych bez tych środków po prostu może być bardzo trudno. Przede wszystkim powinniśmy zacząć od tego, jaka tak naprawdę powinna być idea kwestii ograniczenia marnowania żywności. Renata Juszkiewicz, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Bo handel w tym momencie dostaje ustawę, która ma zmusić go do jeszcze większego oddawania żywności, gdy tylko 5% przypada na marnowanie żywności w tym właśnie obszarze. 45% marnuje przemysł przetwórczy, a 50% sami konsumenci. 2,85. Moim wyrobem są wędliny, wypieki ciast drożdżowych. Wszystko się sprzedaje? Tak. Wszystko. Zdarza się czasami, że jednak coś trzeba wyrzucić? Ale to sporadycznie. No i niestety ta sporadyczność powoduje, że Polska znajduje się w niechlubnej czołówce europejskich krajów marnujących jedzenie. Warto o tym pomyśleć nie tylko przed świętami, ale także i po świętach. A o marnowanie żywności pytała Anna Rokicińska. I jeszcze rada od naszego słuchacza. Nie trzeba do tego naukowych rozpraw. Trzeba pójść śladem mojej babci Leginki, która twierdziła, że zapłacone musi być zjedzone. A już za chwilę kilka Magdalena Skajewska i Trzy strony świata. W tych wyborach to nie kandydaci byli najważniejsi. Najważniejsi byliście wy, wasze rodziny, nasz kraj i przyszłość Chile. Głos Chilijczyków został usłyszany, głośno i wyraźnie. Tak mówił tuż po wygranych wyborach chilijski konserwatysta Sebastian Piñera, który po 4-letniej przerwie wraca na stanowisko prezydenta kraju. Kraju, który od upadku dyktatury Augusto Pinocheta niemal nieprzerwanie rządzony był przez centrolewicę. Chilijczycy, rozczarowani polityką socjalistki Michelle Bachelet, postawili teraz na polityka centroprawicy, miliardera, który zapowiada walkę z ubóstwem i poprawę gospodarki. Chile to kolejny kraj Ameryki Łacińskiej, który skręca w prawo. Czy więc era latynoamerykańskiej lewicy powoli dobiega końca? O tym dziś w audycji. Trzy strony świata. Jeszcze dekadę temu lewicowi, często populistyczni przywódcy twardo stali na czele wielu krajów Ameryki Łacińskiej. Evo Morales w Boliwii, Rafael Correa w Ekwadorze, Cristina de Kirchner w Argentynie, Lula da Silva w Brazylii czy ojciec socjalizmu XXI wieku Hugo Chavez w Wenezueli porywali serca, obiecując wyrwanie ludzi z biedy. Viva Venezuela! Dziś rządy wielu z nich należą już do przeszłości. Inni chcą do władzy wrócić, jeszcze inni uparcie się jej trzymają. Do głosu w krajach latynoamerykańskich coraz częściej dochodzi jednak centroprawica. W ostatnich latach do pałaców prezydenckich w Limie, Brazylii czy Buenos Aires wprowadzili się politycy, którzy stawiają na walkę z korupcją, reformy gospodarcze i zagraniczne inwestycje. Reformować kraj to uczynić go znowu dynamicznym i zdolnym do działania. Zbyt długo w Argentynie żyliśmy zgodnie z logiką pobłażliwości dla porażek. By skończyć z biedą, musimy się zorganizować. Musimy być tymi, którzy niosą zmianę. Tak mówił niedawno prezydent Argentyny Mauricio Macri. Ani jego kadencja, ani ta Michela Temera w Brazylii nie należą do łatwych. Ale w pewnym momencie to właśnie oni zdołali zerwać z długą dominacją lewicy w swoich krajach. Opozycja zaczyna zbierać szeregi także w Boliwii, już nie mówiąc o Wenezueli, gdzie wielokrotnie w tym roku dochodziło do masowych protestów przeciwko prezydentowi Nicolasowi Maduro. Potrzebę zmian poczuli także Chilijczycy. Choć ich kraj uchodzi za najbardziej stabilną gospodarkę w regionie, zmaga się jednocześnie ze słabym wzrostem gospodarczym i silnymi nierównościami społecznymi. Prezydent elekt Sebastian Piñera powiedział w jednym z wywiadów, że w historii Ameryki Łacińskiej tak już jest, że w dobrych czasach ludzie stawiają na lewicę, w złych na prawicę. Ile w tym prawdy? A w studio państwa i mój gość, pani dr Joanna Gocłowska-Bolek, latynoamerykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Choć ta frekwencja w wyborach chilijskich była dość niska, 49%, to agencja Reutera podkreśla, że Piñera zdobył więcej głosów niż którykolwiek prezydent od początku lat 90. Skąd taka decyzja? Skąd ten skręt w prawo? Rzeczywiście, Sebastian Piñera mógł liczyć w tych ostatnich wyborach na poparcie dużej części społeczeństwa. Chociaż do ostatniego momentu wynik nie był przesądzony. To znaczy duża część społeczeństwa wahała się i faktycznie była ostra walka. Sebastian Piñera musiał zrobić też ukłon w stronę biedniejszej części społeczeństwa. Zatem odwoływał się nie tylko do poparcia bogatych, ludzi, którzy, no, tak jak on, należą do establishmentu, ale obiecał na przykład dokończenie reformy edukacji publicznej, która, my o tym trochę tutaj w Europie zapominamy, ale w przypadku Ameryki Łacińskiej to jest jedna z najważniejszych kwestii. I Sebastian Piñera rzeczywiście w swoich podczas różnych spotkań z wyborcami obiecał dokończenie tej reformy, dlatego że w Chile większość dobrych szkół, zarówno na poziomie podstawowym, średnim, jak też edukacji wyższej, to są szkoły prywatne, na które nie stać w większej części społeczeństwa. I to taki rozdźwięk pomiędzy poziomem edukacji prywatnej i publicznej jest ogromny. I tutaj wydaje się, że było bardzo duże zaniedbanie ze strony poprzedniego rządu, ze strony Michelle Bachelet, która nie potrafiła tej reformy przeprowadzić. Tak jak wspomniałam, te wybory w Chile to jest element takiej szerszej, większej układanki, większego trendu. I trudno porównywać porównywać tutaj sytuację w Wenezueli do sytuacji w Chile czy w Peru, ale jednak widać taki pewien kierunek centroprawicowy w niektórych krajach. Czy zgadza się pani z tym, co mówi Piniera, że w złych czasach ludzie głosują na prawicę, a w dobrych na lewicę? No, w przypadku Ameryki Łacińskiej to rzeczywiście jest pewna prawidłowość. I tutaj wydaje się, że dzisiaj rzeczywiście oczekiwanie społeczeństwa co do tego, że będzie Piniera potrafił doprowadzić do zdynamizowania tej gospodarki jest duże. I rzeczywiście mają ku temu przesłanki, bo on sprawdził się już w poprzedniej kadencji jako dość sprawny prezydent. To znaczy ten wzrost gospodarczy był w Chile stosunkowo duży. I wydaje się, że ludzie jakoś w swoich oczekiwaniach liczą na to, że wreszcie Chile powróci na tą ścieżkę wzrostu, co też przełoży się na wzrost dobrobytu społecznego nie tylko tych grup uprzywilejowanych, ale właśnie też tych biedniejszych, o których Piniera nie zapominał w swoich tutaj postulatach przed wyborami. No właśnie, a za co wyborcy, już tak mówiąc szerzej w Ameryce Łacińskiej, karzą lewicę, poza tymi nieudolnymi często działaniami gospodarczymi? No to na pewno jest jeden z głównych czynników. To znaczy ta jakiś duży wzrost bezrobocia, czy jakaś taka polityka niesprawna gospodarcza, no przekłada się na spadek poparcia. Ale są też afery korupcyjne. Ostatnio właśnie przeszła przez Amerykę Łacińską praktycznie całą seria afer, olbrzymich afer korupcyjnych, na które okazało się, że nie ma już zgody społecznej, no bo korupcja była zawsze w Ameryce Łacińskiej obecna. Natomiast choć też i po prawej, jak i po lewej stronie, prawda? Po wszystkich, tak. W stronach tego krajobrazu politycznego. Zresztą dzisiaj też większość po prostu partii politycznych jest zamieszana, okazuje się, w te najgłośniejsze afery korupcyjne. Natomiast dzisiaj już nie ma zgody na to. I jeszcze jest taka okoliczność, wydaje mi się, że bardzo ważne, że dochodzą do głosu te grupy no wcześniej jakby zaniedbane, czy takie, które wcześniej nie potrafiły, nie mogły wypowiadać się na tym forum politycznym, a dzisiaj coraz bardziej upominają się o to, żeby o nich również zadbać. I te osoby, które potrafią lepiej dotrzeć do takich grup niższych, no znajdują poparcie na wyborach. Czy ten trend odwrotu od lewicy według pani jest tylko tymczasowy, czy on się jakoś też utrwa? No tak jak tutaj słyszeliśmy i o czym mówił Piniera, to zależy trochę od tej koniunktury też gospodarczej, ale w przyszłym roku będzie fala wyborów w Ameryce Łacińskiej. Wydaje mi się, że przejdziemy, to znaczy, że ta fala rządów lewicowych, tak zwana pink tide, czyli różowa fala, no odejdzie coraz bardziej w zapomnienie, a będziemy się tutaj liczyć z wieloma rządami prawicowymi. Dodajmy, że bardzo ciekawe wybory w przyszłym roku w Brazylii, też w Meksyku i w Kolumbii. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Pani dr Joanna Gocławska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego była państwa i moim gościem. Ja również dziękuję za uwagę. Magdalena Skajewska i to wszystko już ode mnie. To była audycja. Trzy strony świata. Autopromocja. Na tropie aktualnych wydarzeń. Wystawy, festiwale, spektakle, sztuka w przestrzeni miejskiej i nie tylko. Zjawiska i tendencje. Teren, kultura. Zapraszam od poniedziałku do czwartku o 19.50. Agnieszka Obszańska. Partnerem audycji jest Muzeum Sztuki w Łodzi. Inicjator Roku Awangardy w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie raty z odroczonym terminem spłaty aż do 3 miesięcy. I MacBook Pro z wyświetlaczem Retina 13 cali za 5999 zł. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Kaszel suchy czy mokry? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, sprawiając, że napady stają się rzadsze. Ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer 1 na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzutach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.